ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องวิชาสูตรสู่ความสามัคคีโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่12กันยายน2542ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ดำเนินชีวิตของเรามีความตั้งใจนะเห็นว่าการได้ฟังผู้ได้คบสัตบุรุษได้ฟังสัทธรรมย่อมเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาแล้วจิตก็จะดีขึ้นเป็นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนี่มันเป็นคุณลักษณะแท้ๆของจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเรามีความละเอียดขึ้นโยนิโสมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นมีความเข้าใจที่ดีที่แน่แท้ท่องแท้ชัดเจนแจ่มแจ้งโยนิโสนี่ท่านโยนิโสนี่มันเกิดโยนิสะมันเกิดจิตมันเกิดพัฒนาคือการเกิดของจิตโยนิแปลว่าการเกิดโยนิสะโยนิโสมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดมันเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆจิตนี่มันเกิดจริงเกิดจริงมันมีการพัฒนาตัวจริงเกิดจริงเกิดทั้งในเรื่องของความชัดเจนของความจริงจึงเรียกว่าท่องแท้เกิดทั้งความเฉลียวฉลาดที่ละเอียดละออเข้าไปอีกจึงเรียกว่าแยบคายเขาก็แปลภาษาโยนิโสแยบคายว่าท่องแท้อะไรไว้งั้นเท่านั้นเองในพจนานุกรมนั้นในผู้รู้ท่านพยายามที่จะแปลมาสู่ภาษาไทยความจริงมันละเอียดกว่านั้นมันแปลได้มากกว่านั้นโยนิโสจิตมันเกิดเป็นมุทุภูตธาตุจิตมันเกิดเป็นมุทุภูตธาตุถ้าเกิดจริงเป็นการปฏิบัติเกิดผลเป็นปฏิเวทธรรมนะเกิดเป็นปฏิเวทธรรมเกิดผลที่มันเจริญพัฒนาขึ้นมาเพราะแม่ฟังธรรมเนี่ยมันก็เกิดโยนิโสได้เกิดพัฒนาขึ้นมาจนเกิดถึงภาวนาได้เพราะฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้นะมันพัฒนามันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะฟังธรรมก็ช่วยได้ยิ่งไปปฏิบัติเข้าไปตามที่เราได้ฟังมาแล้วเรารู้แล้วก็ใจชัดแล้วเราก็พยายามทำตามนั้นจริงๆให้มันเกิดกรรมร่วมทั้งหมดทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปฏิบัติเข้าไปจริงๆมันก็ยิ่งเกิดผลจริงมันก็ยิ่งเป็นผลที่ลึกซึ้งละเอียดขึ้นไปจริงๆนะเพราะงั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราได้ฟังสัตธรรมจากสัตบุรุษแล้วก็เกิดยิ่งเกิดเชื่อศรัทธานี่มันเชื่อถือมันเห็นจริงมันจึงโอ้มันเชื่อมันยิ่งเชื่อลึกเชื่อลึกขึ้นลึกขึ้นเชื่อยิ่งมีสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วด้วยมันก็ยิ่งมีหลักฐานยืนยันอ๋ออย่างนี้เองเราทำอย่างนี้มันตรงอย่างนี้มันก็ทั้งที่เราได้ปฏิบัติทั้งที่เราได้ฟังนี่ได้เข้าใจมากขึ้นเพราะถ้าเทศดีๆมันก็เกิดอานิสงส์5ประการมีอะไรบ้างอานิสงส์5ประการ 1. ได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังใหม่ๆยังไม่เคยได้ฟังก็ได้ฟังอันนี้ใหม่อันนี้มีแปลกขึ้นอีกใหม่ขึ้นอีกมันมีเพิ่มเติมนั่นเองจากที่ได้ฟังมาแล้วที่เคยจำได้หรือเคยได้ผ่านหูมันก็คือได้ผ่านหูอันนี้มันเพิ่งมาผ่านใหม่มีแง่มั่งแง่นิดนึงใหม่นะแง่นี้ใหม่เชิงนี้ใหม่โอ้โหเนื้อหาอันนี้ใหม่เรื่องราวนี้ใหม่องค์ประกอบความขยายอันนี้ใหม่แปลกใหม่ขึ้นสิ่งเหล่านี้เสริมให้เกิดอานิสงส์ข้อที่2มันก็ทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นไอ้ที่เคยเข้าใจแล้วมันเข้าใจยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิที่เคยเป็นอยู่มันก็ลดลงไปอีกสมาธิมันก็ทวีขึ้นไปอีกความเห็นก็ยิ่งดีขึ้นยิ่งตรงขึ้นไปอีกเพราะสมองเราสมาธิมันไม่อยู่เท่านั้นโสดาก็สมาธิขนาดนึงแม้ผู้เรียนปริยัติมากๆสมาธิแบบตรรกะแบบสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาก็สมาธิขนาดหนึ่งไปปฏิบัติมีผลภาวนามยปัญญาเสริมเข้าอีกสมาธิก็เกิดไปอีก พราะอานิสงส์ในสมาธิทิฏฐิจะเกิดองค์6อีกเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลแล้วก็เกิดธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เกิดสมาธิทิฏฐิมรรคังคะมันจะมีองค์ปฏิบัติจากมรรคังคะนั้นเสริมหนุนให้เกิดของจริงความจริงที่ลึกซึ้งภาษาบางภาษาพูดไม่ออกภาษาเรียกมันไม่ได้ไม่มีภาษาเรียกมันแต่มันเป็นสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นมาอีกทำให้เกิดละเอียดละออธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือองค์ในการตรัสรู้ธรรมวิจัยคือวิจัยธรรมไม่ใช่วิจัยแต่ความคิดแต่เป็นวิจัยถึงขั้นระดับเป็นองค์ทำพาให้ตรัสรู้ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งผลมรรคและผลที่มันเกิดจริงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความเจริญขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นสมาธิทิฏฐิก็สูงขึ้นเรื่อยๆสมาธิทิฏฐินั่นแหละกลั่นตัวเข้าไปเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาผลเรื่อยไปเรื่อยไปนั่นคือสมาธิทิฏฐิที่เจริญขึ้นมาด้วยองค์6สมาธิทิฏฐิกลายเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละหรือคือสมาญาณญาณทัศนวิเศษอันที่สุดนั่นจนถึงวิมุตติญาณทัศนะนั่นแหละก็คือปัญญาที่เกิดจากสมาธิทิฏฐิที่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติมรรคองค์8สมาธิทิฏฐิก็เจริญขึ้นเรื่อยๆส่งขึ้นเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละปัญญาพละก็คือปัญญาที่เป็นผลผลสุดก็คือวิมุตติญาณทัศนะญาณทัศนะก็คือปัญญาที่เข้าใจในวิมุตติเห็นวิมุตติที่เกิดจริงเป็นจริงในตนนั่นคือปัญญาผลอันสูงสุดนั่นองค์ธรรมขององค์ธรรม6ของสมาธิทิฏฐิปฏิบัตินั้นมันก็จะขึ้นเรื่อยๆเพราะเราปฏิบัติมรรคังคะปฏิบัติตามมรรคองค์8มีมรรคองค์8เป็นตัวเดินไปเรื่อยๆเราก็จะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นองค์สำคัญของโพชฌงค์พบวิธีปฏิบัติเราก็มีสติสัมปชัญญะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะเป็นองค์โพชฌงค์3เดินพาปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการเจริญพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะเพราะเมื่อได้ฟังธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจอีกนี่อาตมาอธิบายหลักเก่าขยายขึ้นมาอีกคุณฟังให้ดีสุดสุสังลภเตปัญญังฟังทำได้ดีจะเกิดปัญญาฟังดีๆแล้วก็จะเกิดมันจะท่องแท้ชัดเจนแยบคายเสร็จแล้วคุณก็จิตถ้าบัดนี้คุณมีพลังมันก็จะเป็นมณสิการมณสิคือที่จิตมณสินี่แปลว่าที่จิตหรือในจิตหรือในใจที่ใจมณสิแปลว่าในใจที่ใจจะเกิดการเกิดการะเกิดงานของใจใจมันจะทำงานเลยถ้าเป็นปฏิบัติตั้งแต่คิดมันก็เป็นบทบาทแล้วเป็นบทบาทของการงานเนี่ยการงานของจิตแล้วลงมือการงานของจิตลงมือออกมาต้องสั่งการออกมาทางวาจาสั่งการออกมาทางกายกรรมทำให้มันครบองค์เลยเป็นมรรคองค์8สมบูรณ์ทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะมันก็เป็นมณสิการที่เป็นการหรือการะหรืองานงานที่ครบองค์หมดเลยจิตได้ทำด้วยคุณจะทำอะไรจิตมันก็พาทำทันเพราะจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเพราะงั้นคุณจะไปเจริญด้วยโยนิโสมณสิการเมื่อจะเจริญเท่าไหร่ในขณะฟังธรรมคุณก็ไปดำเนินต่อไปดำเนินให้มันเกิดสติสัมปชัญญะนั่นเป็นองค์ธรรมนะเมื่อมันเกิดโยนิโสมนสิการมันก็จะเกิดสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะจะเจริญกว่าเก่าจะมีสติดีกว่าเก่าแล้วเราก็จะสังวรระวังกว่าเก่าอยู่ที่ความพยายามอีกพยายามให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสติปัฏฐาน4สติให้เป็นสัมโพชฌงค์หรือพยายามสร้างสัมมาสติอยู่เสมอเมื่อมีสมาสติสัมปชัญญะอย่างนั้นคุณก็สำรวมอินทรีย์ถ้าคุณไม่มีสติอินทรีย์ของคุณมันก็เป็นปกติของปุถุชนเห็นรูปมันก็ปรุงไปตามรูปเห็นเสียงได้ยินเสียงมันก็ปรุงไปตามเสียงได้กลิ่นมันก็ปรุงไปตามกลิ่นไม่มีสติรู้ตัวเลยว่าเอ๊ะนี่เราอยู่ในภาคปฏิบัติหรือเปล่าเราเดินโพชฌงค์มั้ยเราเดินมรรคองค์8ไหมเราเดินโพธิปักขิยธรรมไหมเรามีสติปัฏฐาน4ไหมรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะไหมนิวรณ์มันเกิดเท่าไหร่ไม่รู้กามมันกินตัวเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้นะ มีแต่เชื้อโรครุมขยายเชื้อโรคพยาบาทก็ขยายเชื้อโรคทีนมิทธะก็ขยายเชื้อโรควิจิกิจฉาก็ยิ่งเรียนยิ่งงงยิ่งเรียนยิ่งรำคาญยิ่งเรียนยิ่งสงสัยยิ่งเรียนยิ่งสับสนโรควิจิกิจฉาก็แรงขึ้น ยิ่งเรียนยิ่งวุ่นยิ่งเรียนยิ่งวนยิ่งเรียนยิ่งรู้มากยิ่งยากนานไม่จะรู้มากแล้วก็จบยิ่งรู้มากยิ่งยากนานเลอะเทอะไปหมดนะเพราะฉะนั้นนิวรณ์ห้าไม่เจริญสักตัวเงี้ยมันก็จะไปได้เรื่องอะไรนะมันถ้ายิ่งฟังไปยิ่งเรียนไปยิ่งทำไปยิ่งปฏิบัติไปสติปัฏฐานยิ่งสังวรสำรวมระวังสำรวมอินทรีย์หกอวิชชาสูตร ไล่ไปจะเห็นชัดเจนเลยว่าบทบาทของลีลาของมนุษย์ที่ประพฤติมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมอวิชชามีอะไรเป็นอาหารนิวรณ์ห้าเป็นอาหารนิวรณ์ห้าเป็นอาหารนิวรณ์ห้ามีอะไรเป็นอาหารกรรมสามสุจริตทุจริตสามทุจริตสามเป็นอาหารทุจริตสามมีอะไรเป็นอาหาร ไม่สำรวมอินทรีย์หกไม่สำรวมอินทรีย์หกมีอะไรเป็นอาหารไม่มีสติสัพพัญญะไม่มีสติสัพพัญญะมีอะไรเป็นอาหารไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีโยนิโสมนสิการมีอะไรเป็นอาหารไม่ศรัทธาไม่เกิดศรัทธาไม่มีศรัทธาเชื่อมันก็เชื่อเท่าเก่าศรัทธามันไม่เพิ่ม ไม่ศรัทธามีอะไรเป็นอาหารไม่ได้ฟังสัตธรรมไม่ฟังสัตธรรมเพราะอะไรมีอาหารเป็นอาหารไม่ครบสัตบุรุษไปคบแต่สัตว์ครบสัตว์เปรตสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสัตว์นิรยภูมิอะไรอย่างนี้เป็นต้นไปพบแต่พวกชาวปุถุชนชาวอบาย ก็ได้ฟังได้เขาอธิบายโอ้โหเหตุผลมากมายเลยดีไม่ดีไปเรียนเอาจากมหาวิทยาลัยด้วยไปเรียนเอาสิ่งเหล่านี้เอาจากมหาวิทยาลัยไม่ใช่สัตธรรมนะเป็นอสัตธรรมด้วยไปเรียนเอาจากมหาวิทยาลัยนู่นเตรียมมาเยอะเต็มหูเต็มหัวเลยแทนที่จะมาเป็นสัตบุรุษกลายมาเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสัตว์อเวจีอะไรก็หมายรู้ นี่มันละเอียดพูดไปแล้วเหมือนเป็นด่าเขาไปว่าเขาไปดูถูกดูแคลนเขาแต่มันก็จริงนะแม้เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยนี่คนก็ไปสัมมนาไปเสวนากันมาแล้วมหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกวันนี้เรียนอะไรเรียนวิชาแบบโลกเรียนวิชาที่จะจบและได้ปริญญาไปเข้ากพ.สอบเพื่อทำงานได้ ไม่ได้เรียนวิชาพุทธศาสนาที่มหาลัยมหาจุฬาแล้วก็มหามงกุฎเนี่ยเรียนภาษาเรียนเรื่องของศาสนาบ้างนิดหน่อยแต่เรียนหลักสูตรวิชาเหมือนชาวโลกจบมหาวิทยาลัยเป็นหลักเพื่ออะไรเขาดำริเขาบอกแล้วว่าก็พวกที่มาเรียนนี่มันคนจนไม่มีสิทธิ์จะไปเรียนมหาวิทยาลัยก็มาเรียนนี่แหละเรียนมันแล้วมันก็จบออกไปทำงานทำการกินนะ เพราะฉะนั้นวิชาที่ได้เรียนนั่นก็คือนี่แหละไปเป็นปุถุชนนั้นหนาแล้วก็กลายไปเป็นชาวสร้างอบายให้แก่ตัวเองไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นสัตว์ไม่อสุรอะไรทุกขายะทุกขติวินิปาต ทุกขติวินิปาตะหมายความว่ามันทุกขติคือไปต่ำจนไม่รู้จะไปมีที่ไหนที่ต่ำที่ไหนอีกทุกขติวินิปาตะไม่ได้มีที่ไหนจะต่ำกว่านี้อีกแล้ว ไม่ใช่อวินิปาตธรรมอวินิปาตธรรมเนี่ยไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอันนี้มันไม่มีที่จะต่ำลงไปอีกแล้วทุกขติวินิบาตเนี่ยพูดแล้วก็เหมือนใส่ความ อาตมายิ่งเห็นอาตมานี่จะมีเวลาไหวจะเขียนหนังสือศาสนาพุทธเรื่องนี้เรื่องมันเยอะเหลือเกินที่จะต้องทั้งวิจารณ์ทั้งชี้ความบกพร่องผิดพลาดของสังคมศาสนาทุกวันนี้มันทำให้เห็นว่าคนที่ไม่รู้นี่มันมากแต่คนรู้นี่มันเหลือน้อยจริงๆนะนี่ก็วิจารณ์ให้ฟังนะให้รู้ เรามาทํางานเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อให้มันมีผลจริงเรามีบุญบอกแล้วว่าเรามีบุญนะค้นขวายมาฟังปริยัติอาตมาก็ตามคนอื่นก็ตามที่เทศก็ไม่ใช่ว่าเทศไม่คุณเองคุณฟังดีๆแต่ละองค์ก็มีส่วนดีส่วนละเอียดอะไรต่ออะไรบางแง่บางมุมฟังเทศฟังธรรมฟังเทศแม้ฟังคนเทศผิดเรายังเกิดปัญญาเลย ใช่ไหมเราฟังคนที่เทศผิดเราก็ยังเกิดปัญญาเลยอ๋ออันนี้ท่านก็เข้าใจผิดได้นะมันผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านก็วางท่านปากก็ยิ่งเห็นแง่เชิงว่าอ๋ออันยิ่งอธิบายบางอย่างยิ่งเห็นผิดชัดผิดมันจริงเป็นนี้เองเราก็รู้ผิดรู้ถูกไปไม่ต้องไปรังเกียจรังงอนกันอยู่ด้วยกันถ้าอยู่เป็นมิตรสหายกันเราก็ติเตียงกันได้ท้วงกันได้ก็ท้วงกันไปว่ายังมันผิดนะท้วงไม่ได้แล้วก็วางเพราะไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้ฐานะอฐานะที่เราจะไปท้วงไปว่าท่าน ท่านผู้ใหญ่แล้วท่านก็ท่วงกันเองหรือไม่เราจะอย่างเก่งก็ให้ข้อมูลแก่ผู้ใหญ่ที่ใหญ่กว่าท่านให้ผู้ใหญ่กว่าท่านนี้เป็นข้อมูลนะท่านไปช่วยองค์นั้นด้วยไปช่วยท่านคนนั้นด้วยอะไรก็ว่าไปวิธีการมันมีอยู่ทั้งหมดเราก็ทำให้ดีๆเมื่อเราฟังปริยัติแล้วจะเจริญอย่างที่พูดแล้วว่าเมื่อกี้นี้เราทวนอาหารต่างๆถ้าฟังสัตธรรมแล้วเกิดศรัทธาศรัทธามันขึ้นมาจริงๆแล้วเราก็ไป โยนิโสมนสิการไปกระทำใจในใจปฏิบัติกายกรรมก็ดีปฏิบัติวจีกรรมก็ดีมันก็ปฏิบัติใจทั้งนั้นแหละเพราะใจมันเป็นตัวกำหนดกายกำหนดวาจาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราได้กำหนดใจเราเกิดหรือไม่เกิดใจเราพัฒนาหรือไม่พัฒนาใจเราออกมีมุทุภูตธาตุแววไวขึ้นเรื่อยๆมุทุภูตระภูตธาตุเจริญกรรมนิยะการงานก็เจริญ การงานทางด้านที่เราปฏิบัติประพฤติอยู่เนี่ยเราจะทํางานการนั้นนู้นนี้อะไรเนี่ยก็มันก็จะเจริญนะมันก็จะละเอียดละออมันก็จะรู้สึกว่าเป็นธรรมการงานก็จะเป็นธรรมใจเราก็ได้ปฏิบัติการงานปฏิบัติธรรมเราก็ยิ่งจะกระทบสัมผัสมีโจทย์มีผัสสะทั้ง6 มีวิญญาณทั้ง6มีอายตนะทั้ง6มีเวทนาวิจัยเวทนาในเวทนาปฏิบัติโพธิปักขิธรรมไปตามนั้นกรรมนิยะก็ ทำให้เราเกิดการปฏิบัติศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาไปเรื่อยๆด้วยงานการนี้ก็ไปเจริญไปพร้อมกันด้วยเห็นไหมวันไม่แยกกันเลยไปได้เจริญดีๆพร้อมกันหมดเลยปฏิบัตินี่คุณจะแทงให้ทะลุเป็นปฏิเวธธรรมได้อันไหนคุณก็ทำไปสิมันก็แทงทะลุไปเรื่อยๆแทงกันไปเรื่อยๆเข้ามั่งไม่เข้ามั่ง คุณหนังเหนียวเองกิเลสหนาเองคุณก็ยากหน่อยก็ไม่หนามันก็เข้าแทงทะลุไปเรื่อยๆรอบปฏิเวธคือแทงทะลุรอบทวนแล้วทวนเล่ารอบแล้วรอบเล่านอกในบนล่างครบทุกสัตว์ทุกส่วนปฏิเวธจะเกิดผลอย่างนั้นจริงๆนะเพราะงั้นเมื่อเวลาปฏิบัติสำรวมอินทรีย์เราสติปัฏฐานก็สติ สัพพัญญะดีขึ้นก็ไปทําสติปัฏฐานได้แข็งแรงขึ้นสำรวมอินทรีย์ก็เก่งขึ้นสำรวมอินทรีย์แข็งขึ้นก็ควบคุมกายวาจาใจกรรมสารของเราได้หาสู่สุจริตหรือสู่กุศลได้ดีขึ้นกรรมก็เป็นกุศลไปเรื่อยๆกายเป็นกุศลวจีเป็นกุศลมโนเป็นกุศลนั่นแหละเกิดโพชฌงค์ 7 กับเกิดสติปัฏฐาน 4 ขึ้นมาแทนที่นิพพานห้ามันก็จะลดนิพพานลดนิพพานลดนิพพานห้าลดนิพพานห้าหมดอวิชชาก็หมดเป็นวิชชาวิชชาสูงไปเรื่อยๆก็ทำให้เกิดภวตัณหาลดอีกในอวิชชาสูตรนี้มันจะมีภวตัณหาอีกเป็นภพข้างในสูงขึ้นไปสู่การล้างสังโยชน์สูงขึ้นไปตามลำดับ สังโยชน์ 3 สังโยชน์ 5 สังโยชน์ 10 ขึ้นไปลบภวตัณหาไปสู่วิภวตัณหาเมื่อไปสูงสุดวิภวตัณหาสุดยอดจนหมดกิเลสหมดอุปกิเลส หมดกิเลสหมดอุปกิเลสมันก็คือธรรมะทั้งหลายแหละตั้งแต่นิวรณ์ 5 อุปทานขันธ์ 5 อุปทานหยาบตั้งแต่อุปทานเป็นอบายอุปทานเป็นกามอุปทานเป็นพยาบาทอุปทานเป็นสิ่งที่เบียดเบียนนอกเบียดเบียนในเบียดเบียนเล็กเบียดเบียนน้อยจนหมดอุปทานทั้งหมดเหลือแต่ขันธ์ 5 บริสุทธิ์ ฟังตรงนี้ให้ดีๆผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจริงแต่มันยังยึดว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราเวทนานี้ไม่ใช่เวทนาที่มีกิเลสแล้วเวทนาบริสุทธิ์แล้วนะแต่ก็ยังยึดเป็นเราได้จะยึดหรือไม่ยึดล่ะคุณสะอาดหมดบริสุทธิ์ขันธ์5บริสุทธิ์รูปบริสุทธิ์เวทนาบริสุทธิ์สัญญาบริสุทธิ์สังขารบริสุทธิ์ไม่มีสังขารที่เป็นอกุศลเลย ไม่มีสังขารที่เป็นสังขารสามัญไม่มีสังขารที่เป็นบาปมีแต่วิสังขารที่เป็นปุญญาภิสังขารไม่มีอปุญญาไม่มีอปุญญาภิสังขารเลยเมื่อจิตของคุณสะอาดอย่างนี้คุณจะยึดเป็นเราอยู่ไหมนี่พูดภูมิโพธิสัตว์ว่าผมไม่ฟังยึด เราจะยึดขันธ์ของเราไว้เพื่อที่จะทำงานเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งที่ได้แล้วได้แล้วได้เลยผลที่สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์เลยอะไรที่เป็นวิมุตติอะไรที่เป็นตัตถตาอนัญญตตาอวิทตตาอนัญญตตาอิทัปปัจจยตาแล้วจบแต่ขันธ์นี้เรายึดอยู่ก็คืออุปทานยึดอย่างรู้ยึดอย่างผู้ที่สลัดคืนยึดอย่างผู้ที่ท่านจะยึดน่ะพระโพธิสัตว์ท่านจะยึดขันธ์ของท่านน่ะ ท่านก็ยังไม่ปล่อยขันธ์แต่ถ้าคุณจะปรินิพพานคุณก็จะไปยึดแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่เรารูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราแต่อาศัยเป็นอารยะวิญญาณเป็นธาตุรู้ที่เป็นวิญญาณหรือเป็นมหาภูตรูปก็เป็นมหาภูตรูปที่เราอาศัยมันก็มันจริงหรือดินน้ำลมไฟเป็นของเราที่ไหนอันนี้หยาบๆรู้แล้วเป็นแค่โอราริกะอัตตา แต่เราก็ยึดโอราริกะอัตตานี้เป็นครั้งคราวมันแก่ได้มันเป็นภาวะทุกข์ได้ก็จำนนมันย่อมแก่มันย่อมทุกข์มันย่อมเจ็บป่วยมันก็ย่อมทุกข์มันเป็นพยาธิทุกข์มันเป็นนิพพัททุกข์มันเป็นปริเยติอะไรก่อนจะเป็นอาหารปริเยติทุกข์อะไรแล้วก็รู้แม้แต่มันจะมีวิปากทุกข์ตามมา มันก็ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้แล้วก็รู้ส่วนทุกข์อริยสัจเราดับสิ้นแล้วปกินตกทุกข์เป็นปกินตกทุกข์เป็นต้นสันตาปทุกข์เป็นต้นอะไรพวกนี้เราละหมดแล้วเราเข้าใจชัดคุณจะยึดขันธ์5ไว้เพื่อทำงานมันก็ยังทุกข์ก็แหละแต่ทุกข์อย่างนี้ถ้าคุณเองว่าไม่เอาทุกข์อย่างนี้ก็ไม่เอาคุณจะปรินิพพานก็ไปสิ ใครจะไปบังคับคุณคุณมีสิทธิ์แล้วคุณเห็นแล้วว่าเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราคนจะมีสิทธิ์ไปละอุปทานขันธ์5ไม่ยึดอุปทานขันธ์5นะก็คือคนที่ต้องมีอุปทานตั้งแต่กิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดหมดแล้วต่างหากเพราะฉะนั้นอธิบายกันไม่เป็นนิวรณ์ 5 มันกิเลสแท้ๆหมดนิวรณ์5ก่อนพอหมดนิวรณ์5แล้วรู้อุปทานขันธ์5เห็นไหม เพราะคนไม่รู้ก็ว่าอุปทานขันธ์5กับปนกันคืออนิวรณ์อุปทานขันธ์5เนี่ยไม่ใช่อุปทานในนิวรณ์ในขันธ์5ไม่ใช่อุปทานในนิวรณ์ในขันธ์5ล้างนิวรณ์แล้วนิวรณ์5มันไม่ได้ทำในธรรมของนิวรณ์5ก็คือทำในธรรมนิวรณ์5ทำในธรรมของอุปทานขันธ์5ก็คืออุปทานขันธ์5ทำในธรรมของอายตนะ 6 อายตนะ 6ที่ยังมีกิเลสอีก มันก็เป็นอายตนะที่มีกิเลสเห็นรูปก็มีกิเลสได้ยินเสียงมีกิเลสจมูกได้กลิ่นมีกิเลสลิ้นได้รสมีกิเลสสัมผัสกายมีกิเลสใจคิดเองธรรมารมณ์ก็มีกิเลสก็คุณก็อายตนะคุณก็มีกิเลสแต่ถ้าคุณจบนิวรณ์หมดกิเลสหมดอุปกิเลสหมดเหมือนกันกับขันธ์5 อายตนะคุณก็เหมือนขันธ์5 ขันธ์5ก็คือตัวขันธ์ อายตนะก็คือติดตัวสืบต่อซึ่งมันทำบทบาทของมันอยู่คุณมีตาคุณก็มีอายตนะทางตาบางนอกข้างในคุณมีหูคุณก็มีอายตนะข้างนอกข้างในคุณมีจมูกคุณก็มีอายตนะข้างนอกข้างในอายตนะในอายตนะที่สืบต่ออันนี้แหละมันมีทั้งธาตุรู้อยู่ในนี้มันมีทั้งตัวเป็นอยู่ในนี้นิพพานอยู่ในอายตนะไม่ใช่นิพพานอยู่ในขันธ์ทีนี้ฟังให้ดูพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเอาไปเถียงกันตายเลยเนี่ยเอาบาลีมาเถียงกันในอายตนะมีนิพพานในนิพพานมีอายตนะในอายตนะจึงมีนิพพานหมดอายตนะแล้วไม่มีนิพพานเมื่อใดหมดอายตนะตอบสิตอนนี้นะตายกายสัพเพทาแล้วพระโพธิสัตว์ก็ยังมีอายตนะอยู่กายสัพเพทาพระอรหันต์ตายตายทางกายแตกท่านยังไม่หมดภพชาติท่านมีอายตนะหนึ่งคือมโนยตนะมีมโนยตนะนิพพานยังอยู่อยู่กับท่านท่านยังไม่สูญถ้ามาเกิดอีกก็มีอายตนะอีกเพราะฉะนั้นนิพพานอยู่ในอายตนะจริงแต่ถ้ากายแตกตายดับภพจบชาติเป็นปรินิพพานอายตนะก็ไม่เหลือทีนี้ฟังให้ชัดเพราะฉะนั้นพวกที่ยังไม่รู้เรื่องธรรมกายก็ดีอะไรก็ดีโอ้โหเก่งเถียงกันอยู่นั่นน่ะอายตนะก็ไม่เหลือตอนนี้จิตวิญญาณก็สลายหมดไม่เกาะกุมไม่ติดไม่ยึดอะไรอีกแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสลายขันธ์5หมดอายตนะเกลี้ยงนิพพานก็ไม่มีอีกด้วยเพราะอายตนะก็หมดแล้วนิพพานอยู่ในอายตนะถูกตามที่เอาบาลีมาอ้างกันเถียงกันอยู่ทุกวันนี้แต่ไม่ใช่มีอายตนะนิพพานเป็นภูมิเป็นภพที่ไหนๆอีกไม่มีอันนั้นมันเป็นเรื่องของเทวนิยมแล้วนี่คือความไม่เข้าใจของศาสนาไม่มีภูมิในศาสนาก็เถียงกันไปวันนี้ได้ฟังละเอียดใหม่ขึ้นอีกได้ฟังความลึกซึ้งตรงนี้ขึ้นอีกผู้ใดตั้งใจฟังดีฟังได้ดีได้ปัญญาพระอายตนะ6แล้วก็ถึงขั้นอายตนะนิพพานนี่ได้อธิบายฟังแล้วมาถ้าเรามีรูปนามขันธ์5เราก็มีอายตนะ6ถ้าเราไม่มีรูปนามขันธ์5รูปไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีเหลือแต่วิบากกรรมวิบากพลังงานของจิตวิญญาณซึ่งเราจะไปเดาว่าเป็นอย่างไรมันก็มีอายตนะเดียวคือมโนยตนะมนาเขาไม่เรียกมโนมนายตนะเรียกมนายตนะเดียวนิพพานมีไหมพูดที่บรรลุนิพพานแล้วมีนิพพานอยู่ตรงนั้นแหละพูดนั้นยังไม่ศูนย์ยังไม่ปรินิพพานมีอายตนะนิพพานใช่อันนี้มันเรื่องภูมิโพธิสัตว์โพธิสัตวภูมิเพราะถ้าผู้ไม่มีภูมิโพธิสัตวภูมิก็เทรวาสไม่รู้จักโพธิสัตวภูมิเลยเถียงกันให้ปวดหูปวดหัวนะอาตมานะแม่ถ้าอาตมามีกิเลสก็คงรำคาญหน้าดูเงินนะเถียงกันอยู่ได้ปะโถไอเราจะไปเถียงกันเขาก็เถียงกันเขาไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่รู้เรื่องกับเราแน่นอนไม่รู้ไปเถียงทำไมก็เอ้าเถียงกันไปเถอะถึงเวลาก็ว่ากันกับผู้พอฟังกันได้อุปสัมบันพอฟังกันได้พวกคนนี้ชักกระยิมนะอุปสัมบันฟังรู้เรื่องนี่คืออายตนะเพราะฉะนั้นถ้ามีอายตนะ6แล้วก็มีอริยสัจ4โพชฌงค์7อริยสัจ4นั่นคือทำในธรรมทั้งหมดโพชฌงค์7ก็ไม่ขยายความละอริยสัจ4ก็ไม่ขยายความละวันนี้ขยายความมาถึงอายตนะนี่ให้ฟังบ้างอายตนะ6นี่อยู่ธรรมในธรรมเราก็ต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจจริงเลยว่าตั้งแต่มันหยาบคืออันยังไงมันบริสุทธิ์หมดคือยังไงเพราะที่บอกว่านิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาจริงๆแล้วกิเลสมีแต่นิวรณ์5เท่านั้นแหละหยาบกลางละเอียดเข้าไปจนสุดเท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ประกอบ จะมีขันธ์จะมีอายตนะมันก็เป็นส่วนประกอบแล้วต้องเรียนรู้ถึงขั้นขันธ์ที่บริสุทธิ์อายตนะที่บริสุทธิ์หรือแม้ที่สุดจะตัดกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงขั้นว่าอายตนะนิพพานก็ตามก็จะต้องรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อายตนะบอกแล้วแม้แต่กายแตกตายอายตนะก็ยังอยู่ได้หรือหมดอายตนะต่อเมื่อปรินิพพานก็ย่อมได้ขันธ์5ก็เช่นเดียวกันขันธ์5ไม่ใช่อายตนะจึงได้แยกกันคนละพยัญชนะแยกกันอยู่คนละอันเอาล่ะนี่เป็นเนื้อหาธรรมะที่ฟังเพิ่มเติมวันนี้ใหม่ทีนี้มาพูดที่เรื่องอาตมาอยากจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องปัจจุบันของพวกเราคืออยากจะพูดถึงเรื่องความสามัคคีทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มันสลับกันนิดหน่อยความสามัคคีทำให้เกิดความงดงามเรียบร้อยสันติสุขสันติเบิกบานร่าเริงเกิดความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเกิดพลังสร้างสรรค์เอามันสลับกันนี่นะมันต้องไปต่อกันทั้งนั้นนะความงดงามเรียบร้อยสุขสันติเบิกบานร่าเริงเกิดความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเกิดพลังสร้างสรรค์วักถ่ายถึงความสำเร็จที่สมบูรณ์เป็นปึกแผ่นมั่นคงยั่งยืนมีสามคู่ที่ถูกมันจะต้องสลับกันขึ้นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรความสามัคคีทำให้เกิดความงดงามเรียบร้อยนี่พอนึกออกไหมนึกออกไหมความสามัคคีเราคนเรานี่มีความสำนึกดีมีความรู้เรามีสัญชาตญาณหรือว่ามีปฏิภาณคนเราพรักพร้อมเพียงเรียบร้อยนะไม่มีอะไรอีหลกโคลกเคลกจะวุ่นวายรุ่มร้อนระเกะระกะมันก็ดูดีดูงามเห็นทหารเดินแถวสวนสนามปุ๊บยกมือพร้อมกันยกปืนยกอะไรเขวี่ยงไปเวียงมาก็พร้อมกันอะไรโอ้มันน่าดูนะคนเต้นระบำพร้อมกันเตะขาเตะแข้งโยกไปโยกมายกมือก็เท่าๆกันดีกรีดไปตรงนั้นกรีดไปตรงนี้เหมือนกันคล้ายกันพร้อมกันเป็นหนึ่งเดียวสามัคคีเท่านี้มันก็น่าดูแล้วงามจริงเนาะนะงดงามน่าดูเรียบร้อยจริงลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมันก็เข้าใจง่ายเราเข้าใจดีกันทุกคนเด็กก็เข้าใจผู้ใหญ่ก็เข้าใจทำอย่างไรเท่านั้นน่ะเราจึงจะทำให้มันได้ก็พยายามดูกันสิ่งใดที่มันพอขัดแย้งกันก็ต่อหน้าต่อตาคนมันไม่ดูเรียบร้อยก็อย่าเพิ่งไปทำมากนักเรากันเองเราจะไปขายหน้ากันเองทักท้วงกันหรือว่าจะบอกกันอะไรก็ทำทีทำซิกแนลทำสัญญาณแก่กันและกันพออยากให้คนอื่นเข้ามาจับได้อะไรกันบ้างก็ทำต่อหน้าต่อตาไม่ใช่ทำอวดแต่มันก็ควรจะโชว์สิ่งที่ดีมาทีนี้ความงดงามเรียบร้อยเนี่ยมันก็เกิดสันติสุขเบิกบานร่าเริงนะเกิดสันติสุขเกิดความสุขใจสันติเรียบร้อยนั่นเรียบร้อยมันก็เรียบร้อยก็สันติอยู่แล้วมันก็เบิกบานชื่นใจไม่ร้อนไม่เร่าไม่บุ่นไม่วายไม่รำคาญไม่อะไรต่ออะไรร่าเริงเบิกบานจริงไหมนะเพราะฉะนั้นคุณลักษณะของความงดงามเรียบร้อยมันจะเกิดสุขสันติจริงๆนะมันจะเกิดสุขสันติเบิกบานร่าเริงจริงๆเลยเอาวรรคนี้เป็นวรรคสวยเป็นวรรคเผินเป็นวรรคที่โลกต้องการทั้งโลกมนุษย์ที่ไหนๆก็ต้องการทั้งนั้นอันนี้มีเหตุมีปัจจัยมีทฤษฎีอะไรที่จะทำให้เกิดอะไรอย่างนี้ได้เราก็จะหามาทำทั้งนั้นอันที่นี้เมื่อมีความสามัคคีพรักพร้อมเนี่ยมันก็เกิดความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นอันนี้ไม่ใช่งดงามนะงอกงามมันเจริญงอกงามงดงามเนี่ยกับสำนวนไทยนะงดงามก็ดูความงดงามอันนี้งอกงามคือมันเกิดมันมีสิ่งที่เกิดอยู่อีกเกิดงอกงามเจริญงอกงามยิ่งขึ้นความสามัคคีเนี่ยเพราะจะเกิดพลังสร้างสรรค์เพราะมันงอกงามยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งเกิดพลังยิ่งสร้างสรรค์ได้มากขึ้นใช่ไหม มันยิ่งงอกงามยิ่งเกิดพลังสามัคคีนี่จะเกิดงอกงามเพราะฉะนั้นอยากจะให้ราชธานีอโศกทะเลาะ กันเข้าไปแล้วเป็นไงฮะงามงอกเหรอมันจะงามงอกอะไรทะเลาะ กันเข้าไปมันจะเป็นงามงอกได้ยังไงนะฮะสันเดชธรรมเลี่ยงออกไปเรื่อยนะการขัดเกลาคือการขัดเกลาไม่ใช่การทะเลาะกันแหมสันเลขาดกับมันกับวิวาทะมันเหมือนกันที่ไหนเล่าพูดภาษาบาลีซะด้วยนะสันเลขาดสันเลขาดกับวิวาทะมันอันเดียวกันเหรออาตมาพูดทะเลาะเมื่อกี้นี้สันเลขาดแปลว่าทะเลาะเหรอให้สันเลขาดแปลว่าการขัดเกลามันมีการขัดเกลากันศิลปะในการขัดเกลาเนี่ยมันมีศิลปะแต่ทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ใช่ศิลปะหรอกมันเรื่องของคนเลอะเทอะทะเลาะกันนะว่าเราจะรู้ขนาดความหมายของคำว่าทะเลาะกันมันมีการขัดแย้งกันจริงวิวาทก็ขัดแย้งกันสันเลขะก็มีสภาพขัดแย้งอันพอเหมาะแต่ขัดแย้งก็ต้องขัดแย้งอย่างมีศิลปะอีกจึงจะเรียกสันเลขะถ้าวิวาทมันไม่มีศิลปะหรอกมันโครมคลามมันตูมตามมันอาจตื่นตูมนะมันเลือดพล่านคือมันแรงเราก็ฟังแล้วก็พอรู้อินทรีย์รู้น้ำหนักรู้ขนาดของมันอยู่ว่าวิวาทะมันมากไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักการประมาณว่าขณะนี้ใครมากไปแล้วนะนี่เลยขีดนั่นเป็นวิวาทะแล้วนะไม่ใช่สันเลขะแล้วนะไม่ใช่ว่าเราจะถกกันแม้แต่คำว่าภาษาไทยว่าถกกับเถียงมันก็ต่างแล้วเถียงกันนี่มันชักไม่เข้าทีแล้วถ้าถกกันเออตอนนี้เราเรียกว่าเราถกกันนะถกกันก็คือสันเลขะยังมีศิลปะถกกันยังมีองค์ปาถกซะอีกเนี่ยถกกันดีๆว่าไปจิตใจไม่ดีและก็ไม่มีปัญญาด้วยนะไม่มีปัญญาไม่รู้จิตของเราเองว่านี่จะเอาชนะคะคานจะบางทีผิดก็ยังตะแบงหรือไม่ผิดไม่รู้งงๆอะไรก็แล้วแต่ไม่พยายามฟังไม่พยายามสุดท้ายแม้ที่สุดไม่รู้จักยอมแม้จะถูกก็ยอมได้ถกกันเนี่ยแม้แต่เราถูกนี่แหละตะรู้แล้วว่าเออเอาละพอละขนาดนี้พอละถกกันขนาดนี้ละยิ่งเยพุยสิกายิ่งออกเสียงโหวตแล้วเสร็จจบแม้เราจะแน่ใจว่าถูกก็ตามจบอย่างนี้เป็นต้นมันมีกรรมวิธีหมดทีนี้แม้ว่าไม่ได้โหวตก็ตามถกกันเออขนาดนี้พอละสมควรละองค์ประกอบอย่างนี้ชุมชนอย่างนี้คนหมู่นี้อย่างนี้เอาละพอละเราก็หยุดละหยุดถกได้ละมีการประมาณมีสัพพุริสธรรม7ประการรู้จักกาละเพศะรู้จักหมู่กลุ่มรู้จักความพอเหมาะพอดีเอาละขอแค่นี้อะไรงี้เป็นต้นถ้าคนได้ฝึกอย่างนี้สังคมนั้นคนกลุ่มนั้นก็เป็นผู้ดีเป็นผู้มีปัญญาถ้าคนไหนที่ไม่รู้จักแค่สันเลขะแค่ถกก็ไม่รู้เอาแต่เถียงเอาแต่วิวาทะเอาแต่จะเอาชนะข้าคายมีอัตตามานะใหญ่คุณคิดดูสิคนที่มีจิตอย่างนี้แล้วไม่ได้เรียนรู้อย่างเงี้ยมันก็จะเอาชนะข้าคันยังยึดติดอัตตามานะมันไม่จบหรอกถึงแม้ว่าสู้ไม่ได้แค่นี้ข้าไปหาเรื่องเลยวางแผนอีกตั้งหากใช่ไหมคนพวกนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็คิดชั่วต่อเป็นอิทัปปัจจยตารู้จักอิทัปปัจจยตาไหมเพราะเหตุชั่วจึงเกิดชั่วต่อไปอีกเพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้เพราะอกุศลมันเป็นเหตุมันจึงเกิดต่อเป็นสิ่งนั้นต่อเป็นอิทธิปัจจยตาต่อไปด้วยหรือเวกจะเรียกเป็นติดจะสมุบาทก็ได้เป็นสายชั่วสายอวิชชามันก็เลวไปหมดเพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเรารู้ว่าเราเองเราเข้าใจดีแล้วแล้วเราก็รู้จักถกจักเถียงอยู่กันขัดแย้งอย่างพอเหมาะประชุมกันมีเรื่องมีราวเราทุกวันนี้นี่เราต้องประชุมกันมากจนเวลาจะประชุมกันก็แหมไม่ค่อยไหว ไปประชุมก็เมื่อยแล้วไม่มีแรงจะไปทำงานอะไรมากแล้วแต่มันจำเป็นเพราะมันใหม่แล้วเราก็หลายกระแสมารวมกันเพราะงั้นก็พยายามปรับตัวเราเองว่าเออหมู่เรายังไงยังไงก็หมู่ดูหน้าแล้วใครจะบอกว่าเอาละลงหลักปักแหล่งมันราชธานีอโศกนี่แหละเอาเลยอยู่กันดีๆเข้าใจกันได้คนนี้คือคนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้เป็นนี้จำเขารู้เขาให้ได้ปกครปรโรปรัญญุตารู้กันได้คนนี้มันเป็นอย่างนี้แหละจริตมันอย่างนี้แหละนิสัยมันอย่างนี้แหละแก้ไม่หายหรอกเราไม่มีสิทธิ์ไปแก้มันหรอกเออมันอย่างนี้ก็ยอมรับจะยังไงจะประสานกันได้แต่มันก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะคนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้มาต่ำกว่ามาตรฐานแต่แม่เรื่องนี้เนี่ยมันอื้อจริงๆเอาเราก็เข้าใจแล้วมันอื้ออย่างนี้ก็เอาจริตของเขาเราไม่เป็นก็ดีแล้วนะของเขาถ้าเขารู้ของเขาเขาแก้ของเขาหลายคนก็รู้ของตัวเองแต่มันแก้ไม่ได้มันก็ต้องเข้าใจกันมีเวลาว่ากันมันก็ว่ากันไปเราก็ต้องยอมรับว่าเออเราไม่ดีจุดนี้เขาว่าเราดีขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเขาอย่างนอบน้อมจริงๆเรายังทำไม่ได้จริงๆนะยังทำไม่ได้ตลอดไปเราก็ต้องยอมรับอยู่อย่างนั้นแหละก็แก้ของเราไปกันแล้วกันเพราะหลายอย่างมันไม่ใช่แก้ได้ชาติเดียวหลายชาติก็จะแก้ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าก็ชาตินี้มันแก้ไม่ได้นี่วะไม่ต้องไปเถียงเขายอมรับกันแล้วกันก็ไม่ดีก็คือไม่ดีมันควรจะแก้ก็คือควรจะแก้ก็เท่านั้นเองมันก็จบเพราะการที่อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีร่วมกันอย่างไม่ต้องถกต้องเถียงกันในเรื่องที่เกินเลยก็รู้แล้วก็อย่าไปเถียงกันต่อพอรู้จักเขตจะขีดที่จะหยุดบ้างเพราะสามัคคีที่ทำให้มันได้ระดับดีเมื่อรวมกันดีแล้วพลังมันจะเป็นพลังรวมมันจะเกิดพลังสร้างสรรค์เมื่อเกิดพลังสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นจะเจริญงอกงามทั้งในกลุ่มหมู่สังคมที่เป็นสังคมหน้าเอ็นดูเป็นปาสาธิโกโอ้มาเจอกลุ่มนี้แล้วมีอาการที่น่าเลื่อมใสโอ้ไม่แสดงสิ่งที่ไม่น่าดูเลยได้ดูของดีเขามาดูงานเขามาดูกลุ่มพวกเราครับพวกเราสามัคคีกันดีพลังพร้อมการงานพลังพร้อมปฏิบัติธรรมพลังพร้อมอะไรไปหมดเลยมันจะมีอะไรเป็นตัวอย่างที่เขามาดูแพงสูงหาค่าบ่มีได้ยิ่งกว่าเขาจะไปดูสังคมกลุ่มในไหนในไหนหรือว่าไปดูการแสดงงานอะไรต่างๆนานามันมีความลึกซึ้งมันมีสิ่งที่น่าดูเยอะแยะเพราะถ้าเขามาเกิดมาเห็นความสามัคคีทำให้เกิดความงดงามเรียบร้อยของเราพร้อมมาดูแล้วโอ้มีความเจริญงดงามยิ่งขึ้นนะจะเกิดพลังสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นมันก็จะสร้างสรรค์อะไรทั้งการสร้างสรรค์คนก็จะเจริญนะเด็กเล็กเด็กน้อยคนโตคนใหญ่ก็ได้เรียนได้รู้เป็นโอ้โหเป็นเอกาเดมี่เป็นเนี่ยผู้สถาบันไปเรียบจับเราอีกเป็นสำนักโอเคนี้สำนักเขาไม่ว่าเป็นสำนักสำนักรักกศิลารักกศิลาสำนักโพธิรักศิลาเลยก็แล้วกันตักสำนักโพธิรักตักกศิลาเลยมันยาวนะสำนักรักตักกศิลาก็พอแล้วแม่คล้องจองดีนะสำนักรักตักกศิลาเติมรักเข้าไปตัวเดียวเจ้าเลยเนาะสำนักรักตักกศิลาเราก็มีอะไรเกิดขึ้นภาคเพียนเรียนทั้งนั้นเนี่ยมีตั้งแต่เด็กนักเรียนเด็กเล็กไปจนกระทั่งเด็กใหญ่ก็เรียนก็สอนเขากันสอนกันไปด้วยความดีมีเมตตาเกื้อกูลไประวังแต่มันจะเกลิงหรือมันจะไม่ได้ขอทางนะพยายามพากันไปเรียนทั้งประเภทที่วิธีการศึกษาแบบใหม่เราก็เอามาผสมผสานวิธีที่เป็นธรรมชาติวิธีที่กำลังพัฒนาการศึกษาอยู่ในระบบวิธีกันอยู่เนี้ยก็เอาก็ทำทางการศึกษาก็ค้นกันอยู่นี่จะเอายังไงจะเอายังไงก็ค้นก็ค้นไปอาตมาว่าอาตมาเข้าใจแล้วนั่นแหละแล้วก็จะพยายามทำอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมก็ตามเขาบ้างยอมต้องยอมเขาบ้างเขายอมได้เราก็เอาของเรามาความเจริญงอกงามเนี่ยมันจะเกิดพลังสร้างสรรค์ทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณทำจริงมีสามัคคีก็ลดละตามที่พูดธรรมะไปแล้วธรรมะของเรานั่นแหละจะทำให้เรามันเกิดสามัคคีถ้าเราปฏิบัติธรรมะถูกต้องมันก็จะเกิดสามัคคีเกิดจากจิตของพวกเราเอง ให้เกิดเมตตาเกื้อกูลให้รู้จักเขารู้จักเรามีสัพพุริสธรรมเราสร้างสัพพุริสธรรม 7 ประการอยู่ตลอดเวลาด้วยนะเพราะเมื่อเกิดสามัคคีมันก็จะเกิดพลังสร้างสรรค์ตอนนี้อาตมาก็บอกแล้วว่าเราเองเรายังมีพลังงานเหลืออยู่หรือหมดแล้วหมดหรอกพลังงานเราจะออกมาใช้ไม่หมดเขามีคนพวกนักวิทยาศาสตร์เขาเดาๆอ่ะนะ แค่ไม่กี่ส่วนในร้อยพลังงานของคนทั้งหมดที่เอามาใช้ทุกวันนี้มาใช้อยู่เนี่ยมันมีพลังงานพิเศษลึกๆแต่เป็นพลังงานพิเศษพลังงานที่มีคุณค่าด้วยนะมันเอาพลังงานไปใช้ในทางเผาผลาญทำลายกินสูบดื่มเสพให้มันเหน็ดมันเหนื่อยให้มันอะไรอะไรเข้าท่าเนี่ยก็เยอะแต่พวกเราไม่ได้ไปอย่างนั้นแล้วใช่ไหมเราไม่ได้เอาพลังงานไปเตะฟุตบอลเอาพลังงานไปเที่ยวช้อปปิ้งเอาพลังงานไปเสพโลกีอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอาพลังงานเหล่านั้นไปเสพพวกนั้นแล้ ช่เป็นหมักจุลินทรีย์นะมันจะหมักนะมันจะหมักกิเลสินทรีย์รู้จักกิเลสินทรีย์ไหมมันจะหมักกิเลสินทรีย์นะเกิดหนักขึ้นเกิดมากขึ้นจริงเอาเกิดกิเลสินทรีย์จริงๆด้วยกำลังของกิเลสมันจะมากขึ้นอำนาจของกิเลสหรือความเป็นใหญ่อินทรีย์หรือความเป็นใหญ่ในตัวเราแต่ความเป็นใหญ่อันนั้นคือกิเลสมันเป็นใหญ่มากขึ้นเกิดจริงอันนี้ไม่ใช่ภาษาพูดเล่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพลังงานพวกเรานี่เหลือเวลาก็เหลือแล้วเอาออกมาใช้ยังไม่หมดหรอกมันเราจะเกิดพลังสร้างสรรค์ถ้ายิ่งไม่ต้องเอาไปทะเลาะกันเอาไปเกี่ยงกันไอ้เกี่ยงกันก็คือทะเลาะกันนั่นแหละเกี่ยงกันนี่ก็คือทะเลาะกันในไนยะในทีไงท่าทีทะเลาะกันนี่ยังทำข้าไม่ทำมันไม่รวมมันไม่สามัคคีกัน ใช่ไหมมันไม่รวมกันไม่สามัคคีมันเกี่ยงกันมันก็ไม่รวมถ้ามันสามัคคีกันปั๊บปึ๊บบอกเอาอันนี้มาช่วยกันเรามีเวลาพอไปเอาได้บีกแปลกแบ่งเวลาไปได้ปลีกไปได้โอ้โหถ้าเราเก็บกวาดตรงนี้ได้นะพลังสร้างสรรค์นี่เก็บกว่าได้ความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นนี่จะเป็นยังไงพรึบพรึบพรึบตอนนี้มันแค่พรบพรบพรบพรบมันยังไม่ขึ้นพรึบพรึบเลยนะลงแข็งนี่เป็นตัวทดสอบเหมือนกันนะจริงๆไม่ตัวอะไรหรอกลึกๆอาตมาจะบอกให้มันคืออัตตาความเห็นแก่ตัวอาตมาเคยพูดคำนี้ฟังให้ดีอยู่เฉยๆเบาไหมอยู่ว่างๆเนี่ยมันก็เบาดีไหมไอ้เบาๆนี่สบายดีไหมเป็นภพชนิดหนึ่งภพชอบเบาๆไม่ชอบหนักมันแน่นอนชอบเบาๆไม่ชอบหนักเพราะฉะนั้นอยู่ว่างๆก็เบาดีใช่ไหมอยู่ทำงานง่ายๆก็เบาดีไปทำงานหนักๆไม่ไหวร้อนๆก็ไม่ไหวทำเยอะๆก็ไม่ไหวมักน้อยน่าเอาคำแก้ตัวของพุทธเจ้ามาไขปั๊บเลยมักน้อยมังเงกเนี่ยแก้ตัวแบบนี้ก็ให้มาเองมังเงกกินเท่านั้นแหละนะตามอินทรีย์พละแก่ตัวไปได้เองนะแล้วจะเพิ่มอินทรีย์ไหมแต่ตามแต่อินทรีย์ที่มันเก๊ๆอยู่ตรงนี้นะตามันต้อยเท่าเก่าเนี่ยนะหรือต่ำกว่าเก่าด้วยจะเพิ่มอินทรีย์ไหมจะไปตามกิเลสจะไปตามอินทรีย์ที่มันไม่เคยเจริญนักเพิ่มอินทรีย์บ้างนะเพิ่มขึ้นไปนะคิดแล้วก็ฟังแล้วก็คงเข้าใจนะเพราะงั้นถ้าผมว่าเราเกิดพยายามสำนึกแล้วก็สังวรแล้วก็พยายามภาคเพียรเรามีงานมากใช่ไหม เพราะว่างานเราต้องก่อต้องสร้างเมืองเราสร้างใหม่เราจำเป็นนะมันต้องหนักพวกเราเนี่ยพวกบุกเบิกเป็นพวกหัวเจาะมันต้องทำเราทำแล้วเราก็ไม่ได้อะคกที่หลังมาเนี่ยจะเสียดายนะนอกจากหลงผิดเออเราสบายไว้ก็ทำไปเสร็จแล้วเว้ยมาชุบมือเปิบคนชุบมือเปิบกำไรหรือขาดทุนโอ้ฉลาดเออคนชุบมือเปิบนี่ขาดทุนฉลาดแต่ทั้งโลกเขาจะคิดว่าคนชุบมือเปิบนี่ฉลาดเหรอโง่ไอ้ฮะขาดทุนเหรอเขาชอบใช่ไหมเขาก็มากำไรชุบมือเปิบโอ้คนทำมาให้เราแล้วเว้ยสบายเว้ยเขาจะชอบพวกนี้โง่เพราะความโง่กับฉลาดเนี่ยมันมุมนิดเนี่ยมันต่างกันคนมาชุบมือเปิบมันจะไปได้กำไรอะไรชุบมือเปิบมันก็ซวยนะยิ่งมันนั่งกินนั่งใช้ฟรีเลยเป็นหนี้ตายเลยนะเพราะฉะนั้นเราบุกเบิกนี่แหละเรามีโอกาสแล้วตอนนี้มีให้เราทำเยอะด้วยอ่ะโอ้โหทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญที่ไหนๆมันก็ที่ที่จะสร้างบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยที่ราชธานีอโศกนี่มีที่จะให้สร้างทั้งเยอะทั้งแยะมีเพื่อนที่จะทำให้เราพัฒนาเพราะเพื่อนคนนี้มันขัดเราเก่งมันไม่ค่อยจะลงรอยกับเราเลยเราต้องสู้ต้องทำให้มันเอาให้สมบูรณ์เอาให้เก่งนี่ได้เอาให้ชนะไม่ใช่ชนะเขานะชนะใจเราเองชนะกิเลสเราเองนี่ได้นี่มันมีโจทย์โอ้โหโจทย์ที่นี่มันดีนะสังคมสิ่งแวดล้อมดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วนำพากันไปทำดีทั้งนั้นเพราะอยู่ในความเจริญงอกงามเนี่ยมันต้องเจริญงอกงามได้เพราะเรารู้จักเก็บพลังมาใช้สร้างสรรค์ได้ดีอย่าไปหนึ่งเราไม่ไปเสียผ่านพลาเล่นจริงอาตมาก็ยังดีใจอบอุ่นกับพวกเรานะเออเที่ยวกลางคืนแล้วพวกเราก็ใหม่ไปใหม่แล้วบัดอะไรเธอเทิงที่ไหนไปที่นั่นอะไรอีกรำที่ไหนไปที่นั่นฮะเฮฮาที่ไหนไปที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างโลกโลกเขาที่ท่านบอกอบายมุขต่างๆเนี่ยเราก็ไม่มีแล้วนอกจากเฮฮากันเองไม่รู้จักจุดนอนไม่รู้จักเวลาหลับเวลานอนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ดีพอสมควรสามทุ่มมันไม่เกินนั้นเราแขกก็คือมองเอาละมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำงานก็รู้มันเป็นกิจสร้างสรรค์ทำไมถึงลงแขกอะไรอยู่ไม่มีอะไรเฮฮากันไม่เข้าเรื่องเหมือนคนเมาไม่ได้กินอะไรสักหน่อยกินน้ำหมักชีวภาพหรือไงอย่าพึ่งน้ำหมักชีวภาพกินมากๆเรายังไม่รู้ผลข้างเคียงนะอาตมาจะบอกให้กินกันไปมากๆแล้วอีกหน่อยต่อไปตับไตไส้พุงของเรามันเกิดปฏิกิริยาต่อไอ้พวกนี้มันมากไปเพราะมันต้องมีจำนวนนึงที่มันพอเหมาะในร่างกายจุลินทรีย์นี่แหละถ้ามันไม่เหมาะมันมากเกินคุณตอนนี้มันยังไม่ออกผลต่อไปมันออกผลแก้ไม่ทันก็ตายหรืออยากเป็นนุตเผาผ่าตัดตรวจสอบดูตายแล้วมันตายเพราะอะไรอ๋อจุลินทรีย์ชนิดนี้มากไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่มากไปมันให้โทษทั้งนั้นแหละเพราะงั้นเรายังไม่รู้ต้องค่อยๆศึกษานะอย่าเพิ่งทำเป็นพีพรามถ้าข้างนอกไม่เป็นไรนะเอามาทำเป็นเครื่องใช้เป็นอุปโภคเครื่องอุปโภคแม้แต่จะขัดผิวข้างนอกทานยังพอเรารู้ทันแต่นี่เอาไปหมักข้างในนี่เราไม่รู้มันเลยเนาะใส่เข้าไปใส่เข้าไปอยู่ข้างในเราไม่รู้มันแล้วมันไม่ตายง่ายๆพวกนี้มันตัวแตกตัวถ้าข้างนอกมันก็ยังออกได้ง่ายมันก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะงั้นข้างนอกไม่เท่าไหร่มีคนมาถามว่าถ้าจะทำแชมพูเนี่ยผสมจุลินทรีย์ได้พิสูจน์ดีๆทำมาตรฐานให้ดีๆนะวัดตรวจสอบสถิติให้ดีๆเถอะทำแล้วก็จะขายมันจะไปไกลๆเห็นว่านี่โอ้โหเขามาส่งไปเลยไม่รู้กี่ตันนั่นนี่จะมาสั่งเอาขายปุ๊บอีกหน่อยเราทำได้ดีไม่ต้องไปใช้สารเคมีเลยใช้บางทีเราก็เรียกน้ำหมักชีวภาพบางทีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกสารสกัดชีวภาพสกัดเป็นน้ำไหมมันน้ำหมักชีวภาพสารสกัดชีวภาพอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆใช้ภาษามันจะดีนะเอาละในเรื่องพลังงานสร้างสรรค์เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเรามันสร้างเมืองใหม่และก็จะต้องอาศัยพลังงานของพวกเราสามัคคีให้มากไม่ไปจ่ายอย่างที่บอกแล้วเราก็เหลือแล้วพลังงานเพราะฉะนั้นมันมาเหลือแต่ชอบเบาๆชอบว่างๆชอบง่ายๆมักง่ายว่างๆอยู่เฉยๆอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ก็ทำอะไรที่ฉันชอบ ลอยชายเล่นเกิดเบาดีอะไรดีมีเวลามีแรงงานมีโอกาสมีงานจะให้ทำคิดหางานบัดนี้เวลากำลังล่วงไปล่วงไปพุทธเจ้าสอนให้หมดกรรมที่ดีกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกไปทำสิไม่มีอะไรก็ไปพูดวจีกรรมที่ดีไปพูดพูดให้มันถูกที่นะนี่ก็พูดให้เป็นคุณค่านะมันจะไปพูดให้มันรุนวุ่นวายพูดให้มีประโยชน์ก็ไปสิไม่มีอยากถนัดพูดก็ไปพูดถ้ามีที่ให้พูดแต่จะไปพูดกับต้นเสาต้นไม้อะไรมากมายนักล่ะหรือไม่ก็ไปทำกายกรรมไปทำสิสังกัปปะวาจากรรมตะอาชีวะมีให้นั่นแหละในมรรคก็ไปทำบัดนี้เวลากำลังล่วงไปกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเธอทำอะไรอยู่มันต้องทวนปัจจเวกนี่แหละว่าปัจจเวกขณะทูลถามตัวเองแล้วเราก็จะเก็บสิ่งที่สูญเสียหรือเก็บสิ่งที่มันไม่ควรจะสูญเปล่าไปโดยได้เปล่าได้แต่ละวันเกิดขึ้นสร้างสรรค์เราเก็บขึ้นมาแล้วก็จะเกิดพลังงานสร้างสรรค์เพราะแล้วมันก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นสุดท้ายมันจะสำเร็จสมบูรณ์มันจะสำเร็จไปเป็นขั้นสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างความมั่นคงสร้างความยั่งยืนหรือยืนนานไม่มีอะไรเที่ยงสุดท้ายหรอกนิรันดร์ไม่มีหรอกต่อให้ดีที่สุดขนาดไหนก็ไม่ใช่นิรันดร์แต่มันยั่งยืนมันคงทนนะเรียกโดยภาษาบาลีมันเที่ยงมันยั่งยืนมันเที่ยงมันมั่นคงมันสามารถอยู่ได้นานมันจีรังมันทุวังมันนิยตะอะไรแล้วแต่ภาษาบาลีท่านก็มีอยู่เยอะนะมันอยู่ได้ทนเพราะเราสร้างความดีมันมากมากมากมากมากมากเราหยุดชั่วเราทำแต่ดีดีดีดีมันก็มีแต่ดีนานานานานาให้หนาขนาดไหนสุดท้ายมันก็จะต้องเสื่อมอยู่อีกแต่มันหนามากมันก็เสื่อมยากเท่านั้นเองอีก5 ล้านปีมันค่อยเสื่อมอ้าวก็ดีสิใช่ไหมแต่มันต้องเสื่อมไม่มีอะไรเที่ยงถาวรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรทำลายได้ไม่จริงไม่มีศาสนาพุทธมีนิรันดร์ไม่มีนิรันดร์ใครจะหลงว่านิรันดร์ก็คือความหลงอะไรมันก็ต้องแปรปรวนไปมันนานมากจนกระทั่งเราตามมันไม่ติดเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านได้ย้อนชีวิตย้อนทวนดูความเกิดกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติระลึกได้ท่านไม่ได้เล่าเล่นท่านเล่าจริงแล้วก็มีจริงคนถึงรู้ความจริงที่จริงไม่ใช่เรื่องหลักลอยไม่ใช่เรื่องตรรกศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเหตุเรื่องผลตอนนั้นของจริงท่านถึงผ่านสิ่งเหล่านี้มาโอ้ทำอย่างนี้มันถึงเกิดผลอย่างนี้ทำอย่างนี้มันถึงเกิดเหตุผลเกิดผลอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วมันก็ได้อย่างนี้อย่างนี้โอ้เพราะฉะนั้นหลักอันโอวาทปาติโมของพระเจ้าท่านบอกสัพพะปัสสะอักกรณังจุดจริงๆเลยอักกรณะคือกรณีหรือการกระทำที่มันไม่ดีบาปน้อยบาปเล็กบาปใหญ่บาปมากอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีปัญญารู้สมฐานะของเราหยุดฐานะของเรายิ่งสมาทานแล้วอย่าไปทำเลยคุณก็จะสั่งสมฐานของคุณสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทำดีได้ขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆกุศลสุปสัมปทาทำมันเต็มดีนี่แหละยังกุศลให้ถึงพร้อมเลยดีดีดีดีดีดีเพราะทำแล้วถ้าเรายังไม่ปรินิพพานมันก็เป็นเครื่องอาศัยกรรมวิบากคนต้องเชื่อกรรมต้องเชื่อวิบากอาตมาในเชื่อกรรมเชื่อวิบากคนถ้าเผื่อว่าพุทธศาสนาพุทธเนี่ยนะเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องวิบากกรรมสกตาหรือตถาคตโพธิสัตถะเอาละตถาคตโพธิสัตถะก็พูดกันยาวกว้างก็เอาแค่กรรมวิบากกรรมสกตากรรมเป็นอันธรรมกรรมนี่แหละเป็นอะไรต่างๆนานา การบรรยายธรรมของพ่อท่านเทพอัตมามีเพียงเท่านี้ขอเอวัง พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู ้ เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริง ตรัสสอนความจริง ว่าธรรมะย่อ ำชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรมอธรรมโมจะวินาศธรรมอำนาจใดๆก็ตามย่อมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กัน